tv en moes ook vrouw en zulke mooi ding. Op zondagmorgen scheur ik lekker door de bossen. Op mijn motor ben ik dan lekker aan de crossen. Ik mag gaan kieken naar twee mooie lange benen. Ook jagen doe ik geen, daar zit mij in de genen. Ik ben een ruwe monster met een blanke pit. Geen duffe boeren, zomaar één wat pit in zit. Is ook al joren naar de ideale vrouw. Een lekker stuk, ik wil zo graag een zeek aan touw. Ik ben boer Frans, kom uit de lut en zoek verkering. Ben op tv en boer zoek vrouw en zoek een mooi ding. Op zondagmorgen scheur ik lekker door de bossen. Op mijn motor ben ik dan lekker aan de crossen. Ik mag gaan kieken naar twee mooie lange benen. Ook jagen doe ik geen, daar zit mij in de venen. Ieder weekend met de motor strak op stap. De hele avond hang ik weer samen aan de schap. Dan moet ik weer alleen naar u, senor, dat zal. Geen vrouw in de stal met mijn dames in de stal. Ik ben boer Frans, kom uit de lut en zoek verkering. Ben op tv en boer zoek vrouw en zoek een mooi ding. Op zondagmorgen scheur ik lekker door de bossen. Op mijn motor ben ik dan lekker aan de crossen. Ik mag gaan kieken naar twee mooie lange benen. Ook jagen doe ik geen, daar zit mij in de genen. Ik ben boer Frans, kom uit de lut en zoek verkering. Ben op tv en boer zoek vrouw en zoek een mooi ding. Op zondagmorgen scheur ik lekker door de bossen. Op mijn motor ben ik dan lekker aan de crossen. Ik mag gaan kieken naar twee mooie lange benen. Ook jagen doe ik geen, daar zit mij in de genen. Zit mij in de genen. Ook ja, genoeg genen. Zit mij in de genen. Ach, het heeft ook nog wel wat.